da da re na le re na re da re re na re re re na re da re re re re re एकांता में जीव न थाले एकांता में जीव न थाले उनलाई भुलाउने प्रयासमा उनलाई भुलाउने प्रयासमा अली अली पिउन थाले अली अली पिउन थाले पिउन थाले पिउन थाले हिजआजा मती दई हिड़ने रहल सबै को छी छी दूर दूर हुने यो मुटू मा अफनो पनी थी यो डर घाउ मुटू मा कस्तो माया रुआउने जीवन भर एक छिन हसे सजिलै गयो तिमी बिर्सी मलाई आफू पनि सक्छु कि भरसक खोजे मैले भेटिना सैले यही साथी रोज ना थाले उनलाई भुलाउने प्रयासमा उनलाई भुलाउने प्रयासमा हरी हरी पिउन थाले हरी हरी पिउन थाले पिउन थाले हिजो आज जो आ जा।